Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederiz. İnni küntü minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminlere affet. Yevme yekumun hesab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbi en yahzurun ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri ad edince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse En'am suresi 116. ayeti kerimesini konuşacağız. Bu ayeti tefsir etmeye çalışacağız. Ayeti kerime özetle bize insanların çoğunun durumundan bahsediyor. Bizim kime uymamız lazım geldiğini, kime uymamamız lazım geldiğinden bahsediyor. İnsanların çoğunun akidesinin ne olduğunu anlatıyor. Onları takip ettiğimiz zaman sonucun ne olacağından bahsediyor. Bu akşam inşallah bunu okuyacağız. Tefsir alimlerinin bize bildirdiği örneklendirmelerle açıklamalarımızı yapacağız. Allah Teala hem aklımızı doldursun hem kalbimizi doldursun inşallah. Amin ya mu'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve in tud'a ekser men fil ardı yudilluk an sabilillah in yettebi'un illa zanna ve inhum illa yahrusun. Muhakkak Rabbimiz doğru söyledi. Allah'ımız şöyle buyurdu. Ve in tud'a, eğer itaat edersen, tud'a itaat etmek, tabi olmak, ona uymak. İtaat edersen, biliyorsunuz dünyada insanlar hep birilerine itaat ederler. Arada bazı çok egolu insanlar ben kimsenin aklına uymam der. Ben kimseye itaat etmem der ama onlar da bazı insanlara itaat ederler. Bu şaşmaz bir ilahi hakikattir. Her insan başka bir insanın aklına tabi olur. Bu dünya hayatı böyledir. Kimseye tabi olmam, kimsenin aklını dinlemem diyen adam bile çocukluğu ve gençliğinde ya babasından, ya amcasından, ya arkadaşlarından, ya dedesinden, ya bir sevdiği akrabasının aklından etkilenmiş olur. Bunu asla değiştiremezsin. Ama burada sorulması gereken sual şudur. Etkilendiğin akıl kimin aklından etkilendi? Bu zincirleme olarak, etkilendiğin akıl zincirleme olarak Muhammed Aleyhisselam'a kadar gitmezse, onun aklından etkilenmemiş bir akılsa sapıklığa gidersin. Bundan kurtuluşun yoktur, kaçamazsın. Şu halde örnek aldığın, ilim aldığın, tecrübesinden yararlanmak istediğin, etrafındaki insanlar var ya, akrabaların, arkadaşların ya da iş arkadaşların. Onların aklının kime tabi olduğuna bakacaksın. Akılları Muhammed Aleyhisselam'a ya da Allah'ın verdiği nizam olan Kur'an'a tabi değilse kesinlikle şaşma ihtimali %50'dir. Her iki meseleden bir tanesinde yanılabilir. Tecrübesi ne kadar kuvvetli olursa olsun. Akılları, o tabi olduğun akıllar Allah ve Resulünün ilmine tabi ise şaşma ihtimali yoktur. Neden? Çünkü Allah'ın ilmi ezeli ve ebedidir. Olmuş ve olacak olan her şeyi bilir. Ve yarattığı kullar için en iyisi neyse onlara emretmiştir Kur'an'ında. Şu halde biz yanılmayan akla, Allah'a tabi olursak bizi kimse saptıramaz, kimse kandıramaz. İşte ayet nasıl giriş yapıyor? Ve in tuti' eğer itaat edersen ekthara men fil ardi. Eksara çoğunluğuna itaat edersen, men fil arzi arzdaki, yeryüzündeki, dünyadaki insanların çoğunluğuna itaat edersen. Allah kime söylüyor burada? Muhammed Aleyhisselam'a ve onun nezdinde bütün sahabilerine ve kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa emrediyor. Bu sadece müminleri alakadar eden bir ayet değildir. Bütün insanlığa. Ya eyyühellezine aminu diye başlarsa sadece bizimle alakadardır. Ama böyle bir başlangıç olmazsa bütün insanlıkla alakalıdır. Ümmeti icabe ya da ümmeti gayri icabe. Muhammed Aleyhisselam'a icabet edenler ya da etmeyenler fark etmez. Allah bütün ümmete, bütün insanlığa hitap ediyor demektir. Bu ayette bütün insanlığa hitap ettiği ayetlerden bir tanesidir. Yeryüzündeki insanların çoğuna uyarsan diye Allah Teala ayetin başına giriş yapıyor. Yudilluke, seni saptırırlar. İnsanların çoğuna uyarsan seni saptırırlar. An sebilillahi, Allah'ın yolundan seni saptırırlar. Çok basit bir örnek vereceğim. Rakamlar yalan söylemez. Matematik yalancı değildir. Dünyada şu anda kaç tane insan var? 7 milyar üzeri insan var. Kaçı Müslümandır? 1,5 milyar Müslümandır. 5,5 milyar şu anda Kur'an'ın deyimiyle kafirdir. Hakikati örten, Allah'ın getirdiği messenger'ı, elçiyi, peygamberi reddeden, Allah'ın getirdiği hükümleri, buyrukları reddeden 5,5 milyar. Kafir, müşrik, münafık, tamamı külliyen kafir diyor Allah Teala Kur'an'da. Ve kafirlerin ebedi olarak ateşte olduğunu söylüyor. Hum fiha halidun, onlar ateşte ebedi olarak kalacaktır gibi ayetlerle, onlarca ayetlerle kafirlerin orada ebedi olarak kalacağını söylüyor. Allah'ımız bu ayette diyor ki sen onların büyük çoğunluğuna uyarsan, rakamlara bakarsan ve dersen ki ya dünyadaki insanların 5,5 milyarı ne namazı var, ne orucu var, ne zekatı var. Hiçbir ibadetleri yoktur. Haramdan sakınmazlar. Kumarı işlerler. Zina istedikleri kadar serbest. Ve bu adamların hepsi de cennetin peşinde. %10, dünyanın %10'u ateistlerdir. Onlar cennete inanmaz. Bir kısımda deist vardır, cennete inanmaz. Bunun dışındaki ilahi yahut da insan yapımı olan bütün dinlerde cennet vardır, cehennem vardır. Semavi dinlerden almışlardır bunları. Bütün dinlerde cennet vardır, cehennem vardır. Ateistler ve deistler inanmazlar. Bunun dışındakilerin tamamında cennet ve cehennem vardır. Ve bu %90'ın tamamı cennete gitmek istiyor. Ebedi bir yaşam olduklarını biliyorlar. İçten içe derununlar, derinlerinde bunu biliyorlar. Eminler buna. Fakat kurallara uymak istemiyorlar kardeşler. Sorun burada. Bütün iyiler cennete gitmez. Ben iyi bir insanım. Çalmıyorum, çırpmıyorum. Namussuzluk yapmıyorum. Namaz kılmıyorum, zekat vermiyorum, hacca falan gitmem. Kabul etmem böyle şeyleri ama ben iyi bir insanım. Bu yüzden cennete gideceğim. Demekle cennete gidilmez. Allah'ın kurallarına uymak zorundasın. Onun kurallarına uymayanlar asla cennete giremezler. Futbol kurallarına uymayan futbolcunun elle gol atması gibi. Düşünsene bir futbolcuyu, bu futbolcu Amerikan futbolundan futbola geçmiş. Amerikan futbolunda biliyorsunuz top elle oynanıyor. Elle alıyorlar topu, göğüslerine sıkıştırıyorlar ve hızlı bir şekilde karşı kaleye gitmeye çalışıyorlar. Bir adam düşünün Amerikan futbolunu bırakmış, futbolcu olmuş. Burada daha çok para vardır diye. Herkes nasıl gol atmaya çalışır? Ya elle atacak, ya göğüsle atacak, ya omuzla atacak ya da kafayla atacak. Gol atmanın başka şekilleri yok. Dizle mizle olabilir bir de. Elle gol atmak caiz midir? Fıkhi deyimle söyleyeyim. Kardeşler elle gol atmak caiz mi? Caiz değil. Kabul olur mu? O iş kabul olur mu? Kalenin içine soksan kabul olmaz. Aldı bu Amerikan topçusu topu. Ben böyle eğitildim, bu eğitimi böyle aldım dedi. Göğsüne sıkıştırdı o futbol topunu. Koştura koştura karşı kaleye giderken kaleciye de bir omuz çaktı böyle. Bir omuz çaktı kaleci kalenin dibinde. Hem topu içeriye soktu hem kaleciyi içeriye soktu. Ve sevinmeye başladı. Gol! İşte gol attım. Ben böyle topçuyum dedi. Geçerli mi? Neden geçerli değil peki? Çünkü futbolun kurallarında elle gol atmak yok. Sen istediğin kadar iyi basketbolcu ol. O topu elle içeri soktu mu geçersizdir. Aynen bunun gibi dünya denilen bu arzda, bu yeryüzünde Allah'ın koyduğu kurallar vardır. Ne kadar kaliteli bir insan olursan ol, ne kadar iyi bir insan olursan ol, Allah'ın kurallarına uymazsan saparsın. Saparsın. İşte büyük çoğunluk, 5,5 milyarlık büyük çoğunluk Allah'ın kurallarına uymuyor ve sapıtıyor. Sapıtmaları nasıl oluyor? Allah'ımız devam etti. Yudilluke an sebilillahi. Eğer insanların büyük çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan sapıttırırlar. İn yettebi'une. Onlar uyarlar. İlle zanne, ancak zanna uyarlar. Bana göre böyle. Tamam namaz iyi bir şey ama bana göre borç olmamalı. Benim görüşüm bu. Bak bu bir zanla uyuyor. Kendi fikrini ortaya koyuyor. Tamam, zekat verilen bir müessese var ama bana göre vermek zorunda değiliz. Vermesek de olur. Bakın bu bir zandır kardeşler. Kendi fikriyatına göre hareket ediyor ve onun doğru olduğunu söylüyor. Ama eğer ilahi hükümlere uymasak da zanna uyarsak, insan sayısınca farklı farklı dinler ortaya çıkar. Hindistan'daki 1 milyon tanrı nasıl ortaya çıktı? Ben bir akşam dua ediyordum tanrıma. Tanrıma dua ediyordum. Bir baktım şimşekler çakıp yağmur yağmaya başladı bu kuraklık zamanında. Dedim ki bu şimşek tanrısıdır. Hemen bir put yaptım. Putun tam göğsüne şimşek, flaştaki şimşek izi gibi şimşek koydum. Ve dedim ki bu şimşek tanrısıdır, yağmur tanrısıdır. Tanrılar böyle çıktı. Zanna uydular. Allah'ın indirdiği kitaba ve peygamberine değil, bana göre dediler. Bence dediler. Bugün insanların büyük çoğunluğu böyle demiyor mu? İş yerinde çalıştığı arkadaşı haftalığının yarısını gidiyor kumarhaneye, iddia bayine gidiyor, yatırıyor. Ve şöyle diyor, insanların çoğu bunu yapıyor ama. Öbür arkadaşı zina ettiği kadının fotoğraflarını gösteriyor. Övünerek, gülerek. Oğlum sen ne ahmak adamsın diyor ya. Herkes yapıyor bunu diyor. Vereceksin 100 TL'yi, zina yapacaksın diyor. Ne? Herkes bunu yapıyor. Zaten çoğunluğu böyle yapıyor diyor. Bakın, doğruyu kıyas etme nispeti ne? Çoğunluk. Çoğunluk böyle yaparsa o doğrudur diyor. Ama Allah böyle demiyor. Allah böyle demiyor. Allah diyor ki insanların çoğunluğu gafildir. İnsanların çoğunluğu zalimdir. İnsanların çoğunluğu kafirdir. Allah böyle diyor. Kardeşler oradan biraz bu tarafa doğru gelebilir misiniz? Yeni gelen kardeşler arka tarafta otursunlar. Yani ne diyor adam? Çoğunluk böyle yaptığı için meşru olan yol budur. Çoğunluk faizle iş yapıyor. Çoğunluk, esnafın çoğunluğu bankaya gidiyor, faizli kredi çekiyor ve yeni iş kuruyor. Demek ki doğru bu. Hayır. Doğru bu değil. Çoğunluğun yaptığı doğru değildir. Doğru Allah'ın ve peygamberinin bize bildirdikleridir. Bunun ötesine geçtiğin zaman sapıtanlardan oluyorsun. Sen onların çoğuna uyma diyor Kur'an. Bana göre böyle, bana göre şöyle. Çin'in nüfusu kaç şu anda? 1,5 milyar, sadece Çin. 1,5 milyar, dünyanın en kalabalık milleti. Sonra Hindistan geliyor. Çin'in resmi dini ne kardeşler? Budizm'dir. Kel, şişman bir tanrıya taparlar, Buda. Kendi uydurdukları bir tanrı. 1,5 milyar insan Buda'ya taptığı için bazı insanlar şöyle diyebilir mi? Ya bu kadar insan da aptal olamaz ya. 1,5 milyar ya. 1,5 milyar insan buna tapıyorsa demek ki bu doğru bir ilah. Desek olur mu? Yanlış bir zan ortaya koymuş oluyorsun. Hayır. Yanlış bir zan. Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri ev sohbetleri yaparlardı. Hazreti Erkam'ın evinde. İnşallah Umre'ye gittiğimizde o evi size göstereceğim kardeşler. İslam o evden, ev sohbetleriyle başladı İslam. Ev sohbetleriyle dünyaya hakim oldu. Ev sohbetlerini asla bırakmayacaksınız. Hazreti Erkam'ın evinde 10 kişi toplanıyorlar. Müşrikler binlerce insan. Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri 10 kişi gizli saklı Allah'ın ayetlerini anlatıyor. İnsanlara İslam'ı öğretmeye çalışıyor. Şunu diyebilir misin? Oradaki sahabilerden bir tanesi şunu diyebilir mi? Ya müşrikler binlerce, biz 10 kişiyiz. Demek ki onlar doğru. Bu mantık doğru bir mantık mıdır? Hayır, değildir. Onlar zanna uyuyorlar, zanna. Adam zanna uyarak şöyle diyor. Ya hocam bu gusül abdesti neden var ki? Ne gerek var bu gusül abdestine ya? Bir adam yolda yürürken sağ bacağı çamura girerse ne yapar? Sağ bacağını yıkar. Yahut da başka bir sapkın grup şöyle gusül abdesti almıyormuş ve bir fikir ortaya koyuyorlarmış. Fikir ne kardeşler? Bize göre gusül abdesti geçersizdir, gereksizdir. Neden? Çünkü bir sepetin içinde 20 tane salatalık olsa, bu 20 salatalıktan bir tanesi sepetten dışarıya düşse, hepsini mi yıkarsın, düşeni mi yıkarsın? Mantık ne diyor burada? Sadece düşeni yıkarsın. 19 tane salatalık temizdir değil mi kardeşler? İşte bu mantığa bakacak olursak, gusül abdesti alacağımız zaman da gusül abdesti almamıza gerekiyor. Cinsi münasebet yaptığın organın neyse onu yıkaman yeterlidir. Bak fikir ortaya koydu, zan ortaya koydu. Ayetin tefsirinde İmam Fahreddin Razi diyor ki, müşrikler bu ayetten önce Muhammed Aleyhisselam'a geldiler. Dediler ki, siz insanların kestiği hayvanları yiyorsunuz. Allah'ın öldürdüğü hayvanları yemiyorsunuz. Bu nasıl bir mantıktır diyorlar Muhammed Aleyhisselam'a. Biliyorsunuz İslam'da kendi kendine ölen bir hayvan leştir ve biz o hayvanı yiyemeyiz. Hayvancılar bir hayvan çok hasta olduğu zaman onu ölüme terk etmezler, ölmeden önce keserler. Ki kendi halinde ölürse, Allah onun canını alırsa, hayvancı almazsa hayvan leş anlamına gelir. İslamiyet'te leş yemek de haramdır. Tıpkı kan içmek gibi. Bu ayet-i kerime geldi. Müşrikler dediler ki Allah'ın öldürdüğü, insanların öldürdüğü hayvanları yiyorsunuz. İnsanlar kesiyor ve onları yiyorsunuz. Allah'ın öldürdüğü hayvanları yemiyorsunuz. Bu nasıl mantıktır? Bak zan ortaya koyuyorlar. Allah Teala Hazretleri de bu ayeti indirdi. Sen insanların çoğuna itaat etme. Onlara uyma. Çünkü onlar sadece bir zanla uyuyorlar. Fikir ortaya koyuyorlar. Gusül abdesti almayan ben Müslümanım diyenler var bu ülkede şu anda. Gusül abdesti almıyor. Sabahleyin rüyalanıyor. Ya da hanımıyla cima yapıyor. Ya da kendi kendini tatmin ediyor. Bu yöntem doğru bir yöntem değildir. Ya da zina ediyor ve cünüp oluyor. Ama gusül abdesti almıyor. Gerekçesine sadece o uzvumu yıkamam benim için yeterlidir. Benim mantığıma uymuyor diyor. Bütün bedeni niye yıkıyoruz? Gusül abdestini neden alırız kardeşler? Bu hikmetini de söyleyeyim. Hepinizin aklında bulunsun. Biz insanlar, bütün insanlar ezeli ervahta ruhların yaratıldığı ve Allah'ın bize bir sual sorduğu o anda Allah'ımıza bir söz verdik. Dedi ki sen bizim Rabbimizsin. Dünyaya vardığımız anda, bize bedenler verdiğin anda, o bedenin içine girdiğimiz anda sen bize ne emrediyorsan biz şaşmayacağız. Ve seni asla unutmayacağız. Biz Allah'a söz verdik kardeşler. Sen bizim kural koyucumuzsun ve biz seni hayatımızın sonuna kadar asla unutmayacağız. Bunu ezelde verdik biz. Dünyaya gönderdi Allah Teala bizi. Ve bizi hanımlarımıza, hanımlarımıza bize mecbur kıldı. Evlenmemizi bize mecbur kılan en önemli özellik nedir kardeşler? Şehvet. İkimizin içine de şehvet koydu. Hem kadına hem erkeğe şehvet koydu. Ve bizi birbirimize mecbur kıldı. Birbirimizi tamamlıyoruz. Erkek olmadan kadın yaşayamaz, kadın olmadan erkek yaşayamaz. Devamlı bedenleri birbirine arzular. Bunun adına şehvet denir. Allah bunu içimize koydu ve bizi bununla sınıyor. Helal yoldan mı tatmin edecekler nikahlanarak? Yoksa haram yoldan mı tatmin edecekler 50 TL'ye zina ile? Bunu sınamak için yaptı. Şimdi insan bedenindeki en yüksek haz anı hangi andır kardeşler? İhtilam anı, boşalma anıdır. Bir erkek ya da kadının bu dünyada görebileceği en büyük fiziki hazdır bu. Daha büyük bir haz yoktur. Bu boşalma anında, o birkaç saniyelik esnada bütün kullar, istisnasız bütün kullar Allah'ı unuturlar. Öyle bir haz alır ki, öyle bir zevk alır ki yaratıcısını ona, o anda unutur. O zevki, o hazzı bir organıyla almaz. Dikkat buyurun, bütün bedeni titrer ve bütün hücreleriyle o hazzı alır. O hazzı aldıktan sonra Allah Kur'an ayetiyle, o abdest ayetiyle bize gusül abdesti almayı, pislikten, necasetten temizlenmeyi, bütün bedenimizi yıkamayı farz kılmıştır. Gusül abdestini aldığımız anda sözleşmeye geri döndüğümüz an demektir. Sözleşme, ezelde yaptığımız sözleşme. Pislendik biz, eşimizle cima yaptık, ilişkiye girdik, çok büyük haz aldık. Rabbim sana hamdolsun bizi çocuk yaparken böyle bir hazla mükafatlandırdın. Allah isteseydi sıfır hazla bize bunu emredebilir miydi? Zekat verirken haz yaşıyor musunuz kardeşler? Zekat verirken. Bak o da Allah'ın emri. İslam'ın beş şartından bir tanesi. Parayı verirken böyle bir cinsel doyum yaşıyor musunuz? Kardeş al be bu benim 2000 TL zekat param. Al be. Oh, müthiş bir haz yaşıyorum şu anda. Var mı böyle bir şey kardeşler? Yok bak Allah zekatı verirken bırak haz almayı. Canından bir parçayı veriyorsun ya. Mal canın yongasıdır. Atasözleri boş değildir. Hep bir ayetten ya da hadisten alınmıştır. Mal canın yongası demek parçası demektir. Hani parmağını kopartırsın ya. Bu parça. Parmağın ucunu kesersin. Bu parçadır. Mal da bunun gibidir. O malı verirken, o zekatı verirken boğazlarından kopar böyle. Eli titrer. Kardeşim al bunu ama tamam vereceğim al. Eli titrer. Bırak haz almayı. Adam işkence görüyor. Zekat verirken işkence görüyor. Böyle insanlar var kardeşler. Ya Allah bize cimayı, evliliği mecbur kılmışken, çocuk sahibi olmak için evlenmek zorundasın. Gayri meşru çocuk yapmak haramdır. Allah bize evliliği mecbur kılmışken, ya bu cinsel münasebeti bir işkenceye çevirseydi? Her cinsi münasebet bizim için 10 kilometre koşu yapmak gibi olsaydı. Yapabilir miydi Allah böyle bir şey? Yapardı. Bu onun için çok kolay. Bak hac meşakkattir diyor Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifinde. Hac, Allah bize farz kıldığı amellerden bir tanesi, İslam'ın beş şartından bir tanesi. Oraya gittiğin zaman bütün alışkanlıklarından uzak durman gerekiyor. Evindeki konforu orada bulamıyorsun. Devamlı bir sıkıntı, bir koşturma içindesin. Fiziki olarak yoruluyorsun. ruhi olarak 10 yaş, 20 yaş gençleşiyorsun ama fiziki olarak çok yoruluyorsun. Ben 29 yaşında gitmiş bir adam olarak çok yoruldum. Ama Rabbime hamdolsun imanımın iki misline çıktığını da hissettim. Sanki cebimdeki 2000 TL'nin 4000 TL'ye çıkmasını bilmem gibi. Allah izin verir de giderseniz oralara, o topraklara ve bu hac vazifesini yaparsanız benim bu yaşadığım duygunun aynısını Allah size de yaşatacak inşallah. Hani birisinden 2000 TL aldın, cebinde 2000 vardı, oldu 4000. Bunu bilirsin değil mi kardeş? Bak yükseldi, arttı, paran arttı. İmanının nurunun arttığını bilmen de orada bunun gibi olacak. O Kabe'yi gördüğün anda, bir sarıldığın anda, bir nasuh tövbesi yaptığın anda, geçmişini temizlediğin anda imanın bir kat daha fazla artacak. Allah'ım sen bu kardeşlerimi yaşat ya Rabbi. Amin. Amin. Zanna uyuyor. İşte gusül abdestini niye alıyoruz? Allah'a verdiğimiz söze tekrar geri dönmek için gusül abdesti alıyoruz. Eşimizle cima yaptık yahut da sabah kalktık rüyalandık. Hemen nereye? Banyoya giriyorsun. Gusül abdestini alıyorsun. Bütün bedenini. Biz Amerikalılar gibi değiliz ki. Biz Budistler gibi değiliz ki. Onlar bedeninin bir kısmını yıkarlar, işe giderler. Müslümanlar böyle değildir. Bütün bedenini yıkarlar ve Allah'a verdiği söze geri dönerler. Allah'ım ben seni birkaç saniyeliğine bile olsa unuttum. Çünkü büyük bir haz yaşadım. Bana bunu sen verdin. Sana şükürler olsun. Ama şimdi ben gusül abdesti aldım sırf senin emrettiğin için. Ve sözüme geri döndüm. Şahit ol ya Rabbi. İşte biz bundan dolayı gusül abdesti alırız kardeşler. Buna zan denir. Gusül abdesti almayanlar neye uyuyor? Kişisel teorilerine göre uyuyor. Bana göre sadece o uzvu yıkamak yeterlidir diyor. Ve bugün bu ülkenin dörtte biri, burada istatistik okumuştum. Dörtte biri gusül abdesti almıyor. Fatih'in torunları bu adamlar. Yavuz'un, Kanuni'nin, Abdülhamid'in torunları bu adamlar. Ve gusül abdesti almasını ya bilmiyor ya da gerek duymuyor. İslam'dan o kadar uzaklaşmış ki yüzyıllık bir tahrifatla bilmiyor. Yapmıyor. Allah'ım sen bu milleti asli kuvvetine geri döndür ya Rabbi. Amin. Amin ya Amin. İmam Razi Hazretleri ayeti tefsir ederken diyor ki insanların sapması ve saptırması üç tane konuda olur. Üç meselede olur. Bütün sapanlar ve saptıranlar üç konuda saparlar. Üç konuda ateşe doğru koşarlar. Bir, uluhiyet konusunda. İlahın varlığı, ilahın tek mi olduğu, çift mi olduğu, ilahın özellikleri, yaratıklarına benziyor mu, benzemiyor mu bu konularda şirke düşerler ve insanları saptırırlar. Kur'an ayeti ne diyor? Onlar cinleri Allah'a eş koştular. Cin denilen bir varlık var. Bizden 2000 sene önce Allah Teala Hazretleri'nin dünyada var ettiği ve sınav ettiği varlıklar. Sayıları bizden çok daha fazla, yaşam yılları bizden çok daha uzun. Onların da peygamberleri vardı. Son peygamberin gelmesiyle hepsinin peygamberi kim oldu? Muhammed Aleyhisselam oldu. Efendimiz Aleyhisselam'ın vasıflarından bir tanesi nedir? Nebi-i Sakaleyn, Rasul-i Sakaleyn. Sakaleyn hem cinlerin hem de insanların peygamberi demektir. Dolayısıyla bütün cinlerde son peygambere itaat etmek, tabi olmak zorundadır. Şimdi ama insanların bir kısmı, yani mecusiler, ateşe tapanlar, Muhammed Aleyhisselam zamanında bile ne diyorlardı? Allah çok güçlüdür. İlah çok güçlüdür ama cinler de Allah kadar güçlüdür. Diyorlardı ve cinlerden şekiller yapıyorlardı, cinlere tapıyorlardı. Bak uluhiyet konusunda fikir ortaya atıyorlar ve bize göre cinler de ilahtır diyorlar. Neden? Onlar bize temas edebiliyor, dokunabiliyor, zarar verebiliyor. Biz onlara dokunamıyoruz ve onları göremiyoruz. Bu da bir ilahlık vasfıdır diyor ve akıl yürütüyor. Akıl yürütmeyle bu iş olur mu? Allah'ın yanına bir eş konulabilir mi? İnsanların saptığı ilk nokta uluhiyet konusudur. İkinci nokta nedir diyor İmam Razi Hazretleri? Peygamberlik, nübüvvet. Peygamberliği ve kitapları, gelen kitapları inkar ederler. Bundan dolayı birçok insanı saptırırlar. Bugün deistlerin inkar noktası ne? Allah'ın var olduğunu biliyorlar. Allah'ın tek olduğuna inanıyorlar. Ama peygamber, kitap, ayet, cennet, cehennem, hesap, kitap kabul etmiyorlar. Bak nerede saptı? Nübüvvet konusunda saptı. Yine zanna uydu. Bana göre dedi, bence dedi. İslamiyet'te bana göre var mı? Bence var mı? Ateist çıkmış, yazı yazmış. Beni niye sınav ediyor ki? Ben sınav olmayı istemiyorum. Beni niye sınav ediyor Allah'ın? Yazı yazmış bana. Ateiste cevap yazdım. Sen dedim git bu tribi okuldaki İngilizce öğretmenine at. beni niye sınav ediyorsun? Bana dersleri verdikten sonra ben sınav olmak istemiyorum İngilizce hocam. De, trip at ona. Bak bakalım sana zero'yu verdiği zaman sana aklın başına gelir. Sıfır evladım. Hocam beni sınav etmeni istemiyorum. Peki evladım sıfır otur. Der mi demez mi? Der. Benim zamanımdaki öğretmenler bunu daha şiddetli bir tarzda söylüyorlardı. Sopayı direkt kafaya atıyorlardı önce. Ondan sonra otur evladım sıfır diyorlardı. Şiddet de vardı bizim zamanımızda. Kulak çekme, tokat vurma falan vardı. Şimdi onlar kalkmış elhamdülillah. Daha modern sınıflar 30'er kişilik. Benim öğrenciliğim zamanında 50 kişi 60 kişilik biz. Ne modern 60 kişilik sınıfta ders mi olur? Öğretmen zaten dersin yarısında susun evladım, susun evladım diyor. Ezberlediğim bir kelime. Susun evladım, susun evladım. Bu sınıfta ne eğitim olabilir? Bir, uluhiyet konusunda insanları saptırıyorlar. İki, nübüvvet yani peygamberlik konusunda ve kitap konusunda sapıyorlar ve insanları saptırıyorlar. Üçüncü mesele, Allah'ın indirdiği hükümler konusunda insanları saptırıyorlar ve Allah'ın hayatlarına müdahale etmesini istemiyorlar. Bugün Hristiyanlara bakın. Üç Allah'ımız var diyor. Baba, oğul ve kutsal ruh. Ama bize hiç karışmaz. Bunlar hiç karışmıyor. Üç tane ilahları var ama hayatlarına müdahale etmiyor, hiçbir emirleri yok. Kardeşler, İslam Hristiyanlık gibi içi boşaltılmış bir din değildir. Evden iş yerine, yatak odasından tuvalete kadar her anımıza, her saniyemize müdahale eder İslam. İçi boşaltılmış bir din olsa hiçbir şeye karışmaz. Ama Allah bizim her şeyimize müdahale ediyor. Bu dinin içinde, bu İslam dininin içinde cevap verilmemiş bir tek soru bile yoktur. Bir tek soru bile. En uçuk meselede bile her sualin cevabı verilmiştir. Aya çıktığın zaman nasıl abdest alırsın sualinin bile cevabı verilmiştir. Bak daha kimse aya çıkamamış. Ama fıkıh kitaplarında bu kayıt bile geçerlidir. Aya çıktığın zaman nasıl abdest alınır? Teyemmüm edersin su bulamazsan. Olay bu kadar basittir. Bunun bile cevabı verilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Cevap verilmese ne olur? Cevabı verilmeyen her soruyu şeytan cevaplar. Bir sualin cevabını şeytan veriyorsa o suali sizi nereye götürür? Artık siz bilirsiniz. Sizin izahınıza bırakıyorum. Sizin fikriyatınıza bırakıyorum. Fakat Hristiyanlar kolaylarına geldiği için İslam'a uymamak, Allah'ın hayatlarına müdahale etmemesi kolaylarına geldiği için İslam'a girmeyi reddediyorlar. Müslüman olmayı reddediyorlar. Derme çatma bir evde, çatısından sular akan, her yağmurda çatısından içeriye sular akan derme çatma bir kulübede yaşamayı sırf taşınma zahmetinden kurtulmak için köşkte yaşamaya tercih ediyorlar. Oğlum topla şu eşyalarını. Köşk orada bekliyor. İslam köşkü var. Bozulmamış ve kıyamete kadar da bu köşk bozulmayacak. Deprem, zelzele yıkamayacakmış köşkü. Allah vaat ediyor. Ben senin dinini bütün dinlere üstün kılacağım diyor Kur'an. Bu Allah'ın vaadidir. Ahmet'in, Mehmet'in değil. Hepsine üstün kılacağım diyor. Ve bu dini kendi koruyacağını söylüyor. Bu Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan biziz. Ayeti de bunun bir delilidir. Ortada bir köşk var. Denize nazır. Bozulma ihtimali yok. Depremden, selden, yangından zarar görmeyeceği kesin İslam denilen bir köşk var. Bu Hristiyan ne diyor? Ben bu kulübede rahatım. Şimdi taşınma zahmeti. Araba tut, kamyon tut. Yolda eşyalar kırılır mı, kırılmaz mı? Ben burada yaşamaya alıştım. Kolayına geliyor. Kolaycılık sebebiyle İslam'a girmeyi reddediyor. Allah bu Hristiyanlara hidayet nasip etsin. Amin. Hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam, Hazreti Mehdi'nin gelişinden sonra İsa Aleyhisselam'ı ona destek olarak göndereceğini bildiriyor. Kıyamet alametleriyle alakalı bir sürü hadisi vardır Muhammed Aleyhisselam'ın. İsa Aleyhisselam da yeryüzüne inince Suriye Şam'da yeryüzüne inince Hazreti Mehdi'ye destek olunca, yardımcı olunca Hristiyanlar bölük bölük İslam'a girecekler. İsa Aleyhisselam'ın İsa olduğunu bilecekler. Bölük bölük İslam'a girecekler inatçıları ve İslam düşmanlığı gözlerini karartanları hariç. Ama biz Müslümanlar da ne yapıyoruz? Davetçiliğimizi yapıyoruz. O gelmeden, İsa Aleyhisselam gelmeden İslam'a girin. Çünkü görüp görmeyeceğiniz belli değildir. Bu şekilde ölürseniz, üç tanrı akidesinde ölürseniz ya da Yahudiler gibi iki tanrı akidesinde ölürseniz ebedi olarak ateşe gidersiniz. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Amin. اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ Onların çoğu zanna uyarlar. Ayet bitiyor. Ve inhum illa yahrusun, ve muhakkak ki onlar çok yalancıdırlar. İnsanların çoğunu Allah Teala bize anlatıyor. İnsanların çoğu hem zanna, kendi teorilerine, kendi fantezilerine uyuyor, hem de çoğu yalancı. Bak Allah insanların çoğunun yalancı olduğunu söylüyor. Bu Allah'ın sözü. İnsanı yaratan ilahın sözü bu. Kardeşler, insanı biz yapmadık. Bugün bütün bilim adamları toplansa bir tane sivrisineğin kanadını yapamıyorlar. Sivrisineğin kanadı ya. O kadar teknoloji var, bir kanat yapamıyorsun, sivrisineğin kanadı. İnsanı yapan bu kompleks makineyi, eşi olmayan kompleks makineyi yoktan, örneksiz bir şekilde var eden Allah diyor ki ben onları biliyorum. Kendi yarattığım kulu ben sizden çok daha iyi bilirim. Ve diyorum ki size onların çoğu yalancıdır. Sakın siz yalancılara uymayın, itaat etmeyin. Yalancılar ne yapar? Kendi anlattığı davaya, yani üç tanrı itikadına kendisi bile tam olarak inanmamışken, kendi içine bile sindirememişken, sırf kendisine taraftar bulmak adına davette bulunur. Bugün Hristiyan papazları ne yapıyor? Davetler yapıyor. İncil arası 50 TL değil, onlar dolarla çalışıyor. İncil arası 50 dolar koyuyorlar. Hristiyanlar ve fakir Müslümanlara, özellikle fakir Müslümanlara gidiyorlar. Dinini paraya satacak olan zayıfları bulmaya çalışıyorlar. Ve diyorlar ki bir tanrıyı bırakın, üç tanrı akidesine geçin. Bakın Tanrı'nız size kitabının arasında 50 dolar vermiş, görmüyor musunuz? Bu onun bir mucizesi değil midir? Oğlum sen koydun onu oraya. Ne sahtekar adamsın ya. Kimi kandırıyorsun ya? Bize de mi şekil yapıyorsun hacı? Böyle diyorlar. Herkes, her millet yanlış yolda gidiyor olsa bile etrafında kalabalığı çoğaltmak ister. Mesela içki içen adama sorun. Senin yaptığın bu iş doğru bir iş mi? Birader, kardeş. Doğru bir iş mi yapıyorsun? Her akşam gidiyorsun içki içiyorsun. Karının, çocuğun rızkını içki sofrasında bırakıyorsun. Doğru mu bu? Der ki yanlış. E peki niye mahallendeki dört tane arkadaşını da götürüyorsun seninle beraber? Ya yalnız başına gitmek istemiyorum. Daha iyi hissediyorum. Şeytanla takım olacak ya. Masaya dördüncüyü, beşinciyi alacak ya. Dört tane masaya geçiyor. Kağıt oynuyorlar. Beşinci de yancı. Yancıları bilirsiniz kardeşler. Hani masada bir şeyler yapıldığı zaman masanın bütün giderleri, çaydı, kahveydi, ayrandı falan, yancılar da orada içer. Ama bir kuruş ücret vermezler. Yancı. Altıncı da şeytan. Aynı masaya oturuyorlar. Kalabalığı arttırıyor ki vicdanını tatmin etsin. Hangi kul, hangi günahı işlemeye giderse yanına muhakkak birilerini de almak istiyor. Vicdanını rahatlatmak için. Evet, ben bu zinaya gittim ama iki arkadaşımla beraber gittim. Bak herkes yapıyor. Herkes yapıyor. Bu şekilde kendilerini tatmin etmeye çalışıyorlar. Kendilerini kandırıyorlar. Siz Allah'ı kandıramazsınız. Siz ancak kendinizi kandırırsınız. İşte Allah'ımız diyor ki onların çoğunluğu zanna uyarlar ve onların çoğunluğu yalancılardır. Yalancılardır. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'dan bir tane hadis-i şerif okuyacağım. Bu hadis-i şerifi lütfen çok iyi dinleyin. Kime karşı kimi tercih ediyorsunuz? Herkes kendisini çek etsin. Övgüler ve selam efendime, Allah'ın peygamberi buyurdu. Kim insanların gücenmesini göze alarak Allah'ın rızasını gözetirse Allah ondan razı olur ve insanları da ondan razı eder. İnsanların gücenmesini göze alarak patronun sana diyor ki ya benim çalıştığım iş yerinde namaz kılmanı istemiyorum. Bak orta seviyede bir yere geldin. Eğer müdürlüğü istiyorsan bu benim şirketimde namaz kılmayacaksın diyor. Şimdi bu da önünde iki tane seçenek var. Ya kendisine o aklı, o eli ayağı veren Allah'a itaat edecek, namazından taviz vermeyecek, kariyerini bir tarafa atacak. Ya da o adamı razı etmek için Allah'ın emrini çiğneyecek. Seni o adam yaratmadı, sana rızkını o vermiyor. O sadece Allah'ın kıldığı bir vesile, bir aracı. O ilah değil o. Er-rızku alallah diyor Allah Teala. Rızık Allah'tadır, Allah'ta. Onlar vesilelerdir. Sen ne yaptın vesileyi kırmayayım diye Allah'ın hükmünü, Allah'ın emrini kırdın. Ve 70'ten fazla yerde geçen namaz emrini insana tercih ettin. Allah'a kırdın. Allah'sa Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından diyor ki Allah ondan razı olur, insanları da ondan razı eder. Bu adam o patronu dinlemezse kusura bakma abi, Ahmet abi, İsmail abi kusura bakma. Evet seni çok seviyorum, işime de çok bağlıyım, görüyorsun ne kadar iyi çalıştığımı ama Allah'ımı senden daha çok seviyorum. Bana sahip olduğum her şeyi Allah verdi. Emirlerini çiğneyemem, sadece farzları bile olsa ben bu iş yerinde kılmak zorundayım. Bana göz yumacaksın. Adamlar çay kahve içiyor. Adamlar tuvalete gidiyor. Adamlar sigara molası veriyor. Ben namaz molası vermek zorundayım. Rabbime itaat etmek zorundayım derse Allah onun kalbine kimin sevgisini verir kardeşler? Bu kulun sevgisini verir ve saygı duyar. Saygı diyor. Tamam be, devam et der. Böyle yüzlerce mesaj aldım. Taviz vermeyen kullara Allah yardım eder. Devam etti Muhammed Aleyhisselam. Kim de Allah'ın gücenmesini göze alarak insanların rızasını gözetirse Allah ona gücenir ve insanları da ondan gücendirir. Patronun gönlünü yaptın. Tamam be, seni mi kıracağım abi? Bıraktım namazı be. Bıraktım. Ver bana kariyeri. Sana öbür tarafta bir kariyer verecekler. Patlayacaksın, patlayacak öbür tarafta. Öyle bir kariyer verecekler sana. Hiçbir kariyer cehenneme girmeye değmez. Hiçbir diyorum bak, hepsi. Bütün üst derece kariyerleri düşün. Müthiş bir dünyanın en kaliteli futbolcususun. Kariyer, zirvede. Her hafta millet senden bahsediyor. Bütün dünya senden bahsediyor. Senin tweetlerin paylaşılıyor. Senin resimlerin haber sayfalarında. Ama Müslüman değilsin. Müslüman değilsin. 20 sene sonra, 30 sene sonra işin bitti. Öldün. Ne olacak? Futbol topuyla gömseler bile münkerle nekirden kurtulamayacaksın. Adam futbol topu, futbolcu, ünlü bir futbolcu vasiyet vermiş ki beni futbol topuyla gömün. Kendimi daha iyi hissedeceğime eminim diyor. Nasıl şaşkın insanlar var ya. Nasıl Arjantin'de bir şehirde Maradona'nın tanrı ilan edildiği bir kilise kurulmuş. Bak bak. Bu haberi ya 6 ay önce ya 1 sene önce okudum internet sitesinden. Arjantin'de bir kilise de olmuş bu. Bir şehirde bir kilise yapmışlar. Kocaman bir kilise. Kiliselerde ne olur? Tanrı olarak İsa'yı koyarlar oraya. Yanında da Meryem. İki tane tanrı. Allah'ı şekle koyamazlar. Tanrı Meryem'le İsa'yı koyarlar. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Fakat oraya ne Meryem'i koymuşlar ne İsa'yı koymuşlar. Maradona'yı koymuşlar. Maradona. Bir de elinde top. Top böyle duruyor. Maradona'ya tanrı gibi geliyorlar, orada tapıyorlar. Böyle duruyorlar Maradona'nın karşısında. Allah'ım ya Rabbim, şu şaşkınlığa bakın ya. Kendi ürettikleri tanrılar, kendi ürettikleri zanlarla ortaya çıkarttıkları yeni yeni türlü türlü ilahlar. Hindistan'da olduğu gibi işte. Uyumazsan Allah'ın dinine yeni yeni dinler uydurursun. Hadise budur. İşte ne yaparsan yap, insanları gücendir. Hayatında köşe başlarına geleceğin anlar olacak. Ya Allah'ı gücendireceğim ya insanları gücendireceğim. Bu ameli işlersem, ben bu ibadeti yaparsam, bu ilim tahsiline devam edersem, sohbete gidersem ya babamı gücendireceğim ya Allah'ı gücendireceğim. Bak bu bir çaprazdır. Köşede kaldın şimdi. Yol ikiye ayrıldı. Ya babanı gücendireceksin ya Allah'ı. Ya hanımını ya Allah'ı. Ya karını ya Allah'ı. Ya oğlunu ya Allah'ı. Bir tercih yapacaksın. Bu tercihin her zaman Allah Teala olmak zorunda. Çünkü sana sahip olduğun nimetleri insanlar vermediler. Bir kere bunu hafızanın en derin köşesine kazı. Subliminal vermiyorum. Açık veriyorum, açık. Subliminal vermiyorum. Açık mesaj veriyorum ben. Hafızanın köşesine şunu kazı. Sana sahip olduğun bu dünyada ne nimet varsa, hocam benim bir şeyim yok ki. Hiçbir şeyim yok benim bu dünyada. Evladım, senin gözlerin yok mu, iki tane göz? Şu gözler için trilyonlarını verecek zenginler var ya. Adamın gözleri gitmiş. 50'de kör olmuş adam ama trilyarları var. De ki o adama, teklif sun. Bütün malını mülkünü bana ver, iki tane göz vereceğim sana de. Verir mi vermez mi? Biraz kafası çalışıyorsa bütün malını mülkünü verir. İşte bak, Allah sana o gözleri bedavaya verdi. Annem babam vermedi, onlar vesiledir. Aynı rızkın sana gelmesi gibi. İşte bunu hafızana kazıdığın zaman asla ve kat'a Allah'ı gücendirmezsin. Ama sen ne yapıyorsun? El alem ne der diye hanımına tesettürü tavsiye etmiyorsun. Ya şimdi hanıma tesettürü tavsiye edersek, annesi şöyle der, babası şöyle der, benim babam şöyle bakar, arkadaşlarım ne der? Seni bu insanlar mı yarattı ya? Ne demek bu? El alem ne der diyorsun, Allah'ı gücendiriyorsun. El alem ne der diye sakal bırakmıyorsun, hala sinek kaydı. Dikkat et, o sinekler bir gün düşüp de bacaklarını kırmasınlar. Bunun vebalini ödeyemezsin bu tarafta. Sinek buraya konacağım derken çıp ayağa kayıyor, aşağı düşüyor. Bacağını kırarsa bunun vebalini ahirette ödeyemezsin, haberin olsun, o sinek kaydı. Sinek kaydı yapmaz Müslüman. Bir iki numara bile olsa bırakır. El alem ne der diye bırakmıyorsun. El alem ne der deyip de namazları terk ediyorsun. Patron ne der deyip namazları terk ediyorsun. El alem ne der deyip de 25 yaşında, 30 yaşında hacca gitmiyorsun. Paran var, mali durumun yerinde. Ya şimdi bu kadar erken yaşta gidersem, akrabalarım benim sülalemde biraz erken yaşta gitmek ayıp karşılanır. Böyle insanlar var. Ben 16 yaşında namaza başladım. 14 yaşında namaz bana farz oldu. 16 yaşında 5 vakit namaza başladım. İlmi sohbetlere gidince etkilendim. Hemen namaza başladım. 2 sene içinde borcu ödedim. 16 yaşında namaza başladığımda benim akrabalarım bana dediler ki çok erken. Çok erken. 35-40 yaşında normal olan budur evladım. 35'e 40'a geldin mi bir hacca gönderir seni. Orada bir tövbe yaparsın, namaza başlarsın. Bu budur dediler. Bak akıl veriyor. Bir nasihat ediyor akrabam. Bu nasihat makul bir nasihat mi? Değil. Neden? 35'e 40'a kadar yaşayacağımı bana garantiledi bu adam bir kere. Kesin yaşarsın. Böyle bir şey yok. Ve borçlar devamlı birikiyor. Diyelim ki 40 yaşında namaza başladın. Gerideki borçlar ne olacak? Nasıl kapatacaksın bunu? Elhamdülillah. Sen mi kapatacaksın benim yerime? Yok. Senin yüzüne bakmaz. Namaza başladığın zaman zaten insanların çoğunluğu yüzüne bakmıyor. Sohbete başladın mı, namaza başladın mı çoğunluğu arkadaşların seni terk ediyor. Sahtekarların hepsi gidiyor, sadıklar kalıyor. İyi futbolcunun, kaliteli futbolcunun bir tanesi şöyle demişti. Takımı küme düşmüştü. Çok kaliteli bir İtalyan takımı küme düşürdüler. Bütün yıldızlar kulübü terk etti. Topçulardan bir tanesi terk etmedi. Ona dediler ki, niye sen bırakmadın, bütün yıldızlar bıraktı takımı gitti. O da şöyle dedi, futbolcular gider, adamlar kalır. Onlar futbolcu, ben adamım. Bu takıma gönlümü vermiş bir adamım dedi. Ve takımda kaldı. Sonra takım 2 sene sonra 1. lige çıktı. 6-7 seneden beri her sene şampiyon oluyor. Tabii genel kültürüm çok derin olduğu için her mesele hakkında bilgim vardır elhamdülillah. İşin latifesi bir tarafa kardeşler. El alem ne der diye Allah'ı gücendirmeyin. Çünkü insanların çoğunu Allah Teala ayetlerde anlatmış. Bak halkın çoğu kafirdir. Halkın çoğu fasıktır, halkın çoğu müşriktir, insanların çoğu iman etmez, insanların çoğu inkarcıdır, çoğu gafildir. İnananlar azdır, şükredenler azdır. Bunlar hep farklı farklı ayetler. Biz hep azınlığız. Ve kıyamete kadar da bu böyle devam edecek, azınlık. Bu böyle de... İslam garip geldi, hadis-i şerifle teyit edeceğim. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. İslam garip geldi ve garip bir şekilde son bulacaktır. Kıyamete yakın zamanda... Müslümanların üstüne kopmayacak kıyamet. Bir tane bile Müslüman kalmayacak. Aynen başladığı garipliğe dönecek. Son Müslüman da Allah tarafından öldürülünce o rüzgarla, belki de zehirli rüzgarla öldürülünce, hadis-i şeriflerde rüzgar der. Son Müslümanın canını o rüzgar alacak. Öldürüldükten sonra Allah Teala kıyameti kopartacak. Kıyamet Müslümanların üzerine kopmayacak. İşte kardeşler, zanna uyanlar, bana göre böyle diyenler, kendi kendilerine fikir üretenler, gideceği yeri, gideceği sahili unutup yelkenliğe aşık oluyor. Bindiği yelkenliğe aşık oluyor. Bir insan gemiye niye biner? Bir yere gitmek için biner. O gemiye aşık olmak makul bir şey değildir. Senin amacın o gemiye aşık olmak değil. Seni götürmek istediği yere gitmek. Oraya gitmen lazım senin. Ama dinler insanları yaratıcıya götüren yelkenliler gibidir diyor Mevlana Celaleddin. İnsanların çoğunluğu yaratıcıyı unutur, yelkenliğe aşık olur. İşte bugün insanların büyük çoğunluğunun gaflette olmasının, dalalette olmasının büyük sebebi budur. Herkes bana göre şöyle diyor, bana göre böyle diyor. Allah dostlarından bir tanesine bir derviş geliyor ve şöyle diyor. Efendim, bana bir ellerinizle hırka giydirseniz, Ebul Hasan Harakani Hazretleri, büyük Allah dostudur. Ona diyor ki, bana ellerinizle bir hırka giydirseniz, bir hilafet verseniz, ben de sizin gibi insanlara İslam'ı anlatsam, sizden izden almak başka olur. Tesirin daha farklı olur diyor. Mürşid-i Kamil'e. Ebul Hasan Hazretleri diyor ki, sana bir soru soracağım, cevabını verirsen hırkayı giydireceğim. Nedir efendim? Buyurun sorun diyor. Sana şimdi ben bir kadın çarşafı giydirsem, sen erkeklikten çıkar da kadın olur musun? Derviş diyor ki, hayır ben hala erkek olurum. Çarşaf giymekle kadın olunmaz ki. Hala erkekliğim üzerinde daim olur diyor. İşte ben sana o cübbeyi giydirsem de sende adamlık yoksa, sende edep yoksa, sende tevazu yoksa senden şeyh olmaz, senden mürşid olmaz, senden bir İslam davetçisi olmaz. Allah kapısına gelmişsin ve halifelik istiyorsun. Sen diyeceksin ki ben buraya köle olmaya geldim. Ben buraya Allah'ın dininin temel kaidelerini hızlı bir şekilde öğrenip insanlara ücretsiz bir şekilde hizmet etmeye, onların sıkıntılarını gidermeye geldim diyeceksin. Sen nasıl geliyorsun? Halifelik bana ver. Bu nasıl iş ya? Bu nasıl iş? İşte Allah dostları diyor ki, edebin aslı kendine noksan bilmek, başkasını tamam bilmek. İmam Şahrani Hazretleri. Edebi az olanlar ise kendilerini kamil bilirler, başkalarını noksan bilirler. Allah Teala bize imandan hemen sonra edebi versin. Amin. Hemen sonra. Muhammed Aleyhisselam'a dediler ki, din nedir ey Allah'ın Resulü? Din nedir? Muhammed Aleyhisselam dedi ki, din güzel ahlaktır. Bak din ilimdir demiyor. Din namazdır demiyor. bir şey söylüyor. Din güzel ahlaktır. Bu ahlak, bu edep sende yoksa namaz da kılsan gidersin bankaya faiz alırsın. Namaz da kılsan gıybet yaparsın, küfür edersin, kul hakkı yersin. Bu edep, bu ahlak sende yok çünkü. Allah Teala Hazretleri tesir almayı, muhabbetlenmeyi, aşk ile, iman ile yaşamayı bizlere nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Bir iki tane hidayet mesajı okuyacağım. Ve çok keyif aldığım bir haber var bu hafta. Onu nakletmem gerekiyor. Hem kapatacağım inşallah. Kerem Hocam, annemden babamdan öğrenmediklerimi sizden öğrendim ki Allah var, annem babam bana hiçbir şey öğretilmeyecek kadar az şey öğretti. Kardeşimiz mesaj göndermiş. Biliyorsunuz İslamiyet'te bir insanın ilk hocası kimdir? İlk hoca annedir. İkinci hoca babadır. Bak anne babadan üç kere önce gelir İslam'da. Kadın İslam'da erkekten üç kere daha kıymetlidir. Bir erkeğin ya da kızın bebek dünyaya geldi. Gelmesiyle beraber bu çocuğun ilk hocası kimdir İslam'da? Annedir. İlk İslami bilgileri ona annesi vermek zorundadır. Bana ilk öğrendiğim 10 sureyi annem öğretmiştir. Elem tara keyfeden aşağısı. Kul euzu bi rabbin nase kadar. Anam öğretti bana. Kur'an kursuna gittiğimde 2-0 önde başladım maça. Sonra babam da zorla, biliyorsunuz Arnavutlar her şeyi zoraki yaparlar. Oğlum Kur'an kursuna gideceksin. Baba 3 ay tatilimiz var. Bana bırak evde oturayım ya. Hayır. Tatil matil yok bize. Hemen Kur'an kursuna gideceksin. Ya baba zorla olur mu ya? Bizde olur evladım. Arnavutlar böyle. Zorla. Allah şahidim, babam beni zorla Kur'an kursuna gönderdi. 1-2 hafta zorla gittim ama sonra Allah Teala kalbime bir muhabbet verdi. Bütün öğrencilere geçtim elhamdülillah. Şimdi her gün babacığımın ruhuna Kur'an okuyorum. Her gün öğrendiğim ilimlerle insanlara vesile oluyorum ve sevabının bir mislini kime hediye ediyorum? Beni o zorla Kur'an kursuna gönderen despot babacığıma hediye ediyorum. Allah ondan 1000 kere razı olsun. Amin. Rabbim nasip etsin, cennette inşallah bizi buluştursun. Amin. Amin. İşte bak, bu iş zorlu olacak. Başlangıçta zaten itecek. Anne baba çocuğu Kur'an kursuna itecek. Hepinizin çocuğu var, Kur'an kursuna göndermiyorsunuz. Yüzme kursuna gönderiyorsunuz. Piyano kursuna gönderiyorsunuz, kariyer yapsın ayağı. Ben piyano biliyorum deyip işe başvurduğu zaman 1-2 puan önde başlıyormuş. Piyano nedir ya? Nedir? Evladım bak, bir çocuk piyano dersi alıyorsa bu çocuktan Fatih olmaz. Bir kız bale dersi alıyorsa bu kızdan Hatice olmaz, Fatıma olmaz, Ayşe olmaz, çıkmaz. Piyano nedir, bale nedir? Bu kıza, bu çocuğa ne dersi vereceksin? Önce Kur'an dersi vereceksin. 14 asırlık kitap. Hiçbir bilim adamının hayal gücünün yanına bile yaklaşamayacağı bilimsel gerçekleri 14 asır önce anlat. Bu kitapta onlarca bilimsel gerçeği anlatmış. Tarafsız bir akılla şu kitabı bir kere oku, birkaç tane bilimsel meseleyi oku, zaten bütün bilim adamları iman eder. Okumuyorlar. Roman okuyor, Allah'ın kitabını okumuyor. Roman nedir ya? Müslüman kardeşim bana mesaj göndermiş, hocam kaç tane roman okudun hayatında? Roman okumam dedim. Benim romana ne işim olur ya? Roman demek hayali bir senaryo demektir. Olmamış bir şeyi hayale döküyor. Anormal şeyler yazıyor ki kitap daha fazla satsın. Elinde gerçek kitaplar varken, Kur'an, sünnet, icma varken, sahabilerden, alimlerden nakiller varken, olmuş ve olacak bilgiler ortadayken ben niye uyduruk hikayeler okuyayım ki? Bu film izlemek gibi. Süper kahraman filmi seyretmek gibi. Süpermen diye bir adam var. İnkar eden yalancıdır. Süpermen diye bir adam yok. O uyduruk bir senaryo. Öyle bir şey yok. Ama var diye milleti yutturmaya çalışıyorlar. Sıkıştığı anda tak gömleğin düğmelerini patlatıyor. Bak, gömleğin düğmelerini açmak yok. Kibar bir şekilde açmak yok. Halbuki bu adam çok çok hızlı bir adam. Tık tık tık tık tık. Gömleğin düğmelerini hızlı bir şekilde açabilir. Filmde görmüyor musunuz ya? Hızlı hareket etmiyor mu filmde kardeşim? Ya bu konuyu da mı ben öğreteyim size ya? Bunu da mı ben öğreteyim ya? Ama işte, orada bir karizmatik bir hava katabilmek için ne yapıyor? Sıkışık birileri orada. O kadar fedakarım ki gömleğimi bile parçalayabilirim diyor. Şak diye gömleği parçalıyor kulübede. Hemen koşuyor o adamın yardımına. Ve buna insanları inandırmaya çalışıyorlar. Böyle bir uzaydan gelen bir tanrı var diyorlar. Süpermen. Hikaye ve Müslüman kardeşim de diyor ki kaç tane roman okudun hocam? Benim roman okumaya baktım olsa hemen açarım fıkıh kitabı okurum. Fıkıh kitabı demek Müslümanların sıkıntısını gidermek demektir. Hayat kurtarmak demektir. Bir Müslümanın bir sıkıntısını giderdin mi Allah mahşerde senin 10 tane sıkıntını giderecek. 10 sıkıntı. Hadis-i şerifle sabittir. Ortada böyle bir imkan var ve sen hala roman okuyorsun. Allah'ın kitabını oku kardeşim. Bu kardeşim de anasından babasından biraz muzdarip. Neden? Çünkü temel yapıyı bana onlar vermediler. Vermedikleri gibi Kur'an kursuna da göndermediler. Hocam Allah sizden razı olsun. Kardeşim Allah senden razı olsun. Yemin ederim ki eskiden namaz kılmak aklımdan pek geçmiyordu. Şimdi namazımı yavaş yavaş öğreniyorum. Demek ki kalbinde bir feyiz, bir canlanma, bir ateş yanması, bir pırıldama olmuş. Hemen o aşk, o ateş onu namaza sevk etmiş ve öğrenmeye başlamış. Zaten YouTube'a nasıl namaz kıldığını yazdım mı namaz kılma videoları ortaya çıkar. Buradan seyrettim mi 2-3 tane namaz vaktini hemen öğrenirsin. Şimdi namazımı yavaş yavaş öğreniyorum. Rabbime hamdolsun. Hocam olursa inşallah size şahitlik edebilirsem edeceğim öbür dünyada. Bak Muhammed Aleyhisselam veda hutbesinde ne yaptı? Hatırlıyor musunuz? Şahit misiniz? Benim İslam'ı menfaatsiz bir şekilde eksiksiz ve noksansız tebliğ ettiğime şahit misiniz? 100 bin tane sahabi hazır. 100 bini birden dedi ki şahidiz ey Allah'ın Resulü. Muhammed Aleyhisselam parmağını yukarıya kaldırdı. Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. 3 defa aynı kelimeyi söyledi. 100 bin sahabeyi şahit tuttu. Şimdi burada hiçbir kardeşime şahit misin demeden bu kardeşim bana dedi ki dua ediyor ve diyor ki ben sana Allah nasip etsin de şahitlik edeyim. Bu duadan daha özel bir dua olabilir mi? Daha güzel bir şey olabilir mi? Parayla alamazsın bu duayı. Ve kardeşim bitirdi. En sevdiğim esprili, yüz güldüren hocalardansınız. Allah sizi sevsin hocam. Kardeşim Allah Teala seni sevsin. Amin. Amin. Bir haber var. Onu nakletmem lazım kardeşler. Geçen hafta bir değindim geçmek zorunda kaldım. Kardeşim bana haberin linkini gönderdi. Biliyorsunuz Bursa'da bir otobüse Müslüman bir genç kardeşim, 25 yaşında bir kardeş bu. Otobüsün arkasına bir kocaman bir yazı yazdırmış. Faiz haramdır. Bu haberi muhakkak Google'a girin, o çocuğun yüzünü bir görün. Gerçek bir Müslüman. Bir dava adamı, 25 yaşında. Kendi cebinden para çıkartmış ve bir otobüsün arkasına reklam veriyor ya insanlar. Çıplak kız reklamı koymuyorlar mı otobüsün arkasına? Bastırıyor para da parayı. O şampuan firması bastırıyor parayı. Şampuan minicik, çıplak kız kocaman. Minicik şampuan. Kızımı pazarlıyorsun, şampuanı mı pazarlıyorsun ya? Sahtekar. Bu kardeş de ne yapmış? Kocaman yazı yazmış. Faiz haramdır. Faiz konusundaki ayetlerimize inanmayanlar Allah ve Resulü tarafından kendilerine savaş açıldığını bilsin. Bu ayet-i kerimeyi koymuş kocaman yazılarla. Şaşırdım ya dedim acaba şey olabilir mi? Yani fotomontaj falan olabilir mi? Sonra kardeşime sordum. Kardeşim bana haberin linkini attı. Meğer Bursa'da herkes bu çocuğu konuşuyormuş. Fotomontaj falan değil. Bu kardeş bana bu değinmemden sonra izlemiş. Sosyal medyadan ulaştı. Tanıştım kardeşimle. Çok temiz bir insan. İnşallah sohbetimize geleceğini söyledi. Biz de Bursa'ya gidersek ben bu kardeşime Allah nasip ederse sarılacağım. Çok sıkı bir şekilde sarılacağım. Tekvandocu olduğum için kemiklerden biraz ses gelebilir. Onun makul karşılaması lazım. Bu benim sevgi gösterim. Biliyorsunuz sahabiler iki şekilde sarılırlardı, yakınlaşırlardı. Bir müsafaha. Uzun zaman görüşmediyse bir hafta, iki hafta sarılırlardı. Bu kardeşime Allah nasip ederse Bursa'ya gidersem İskender'e girdikten hemen sonra kuvvetimi gücümü almış bir şekilde sarılacağım. Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsünün arkasındaki faizi terk edin yazılı reklamı yaptıran genç konuştu. 25 yaşındaki Ahmet Özcan yaptığı reklamların ardından gelen tepkilerin çok olumlu olduğunu ve herkesin hoşuna gittiğini söyledi. Bursa'yı biliyorsunuz benim en sevdiğim şehirlerden bir tanesi. Atalar diyarı, merkez, başkent, Bursa. Çok defa ziyaret ettiğim bir şehir ama ziyaret etmemin en önemli sebebi Emir Buhari Hazretleri. Orada bizim sultanlarımız da var, padişahlarımız da var. Osman Gazi ve Orhan Gazi var. Ama benim orada en özel, en çok sevdiğim kişi Emir Buhari Hazretleri'dir. Çok türbe, çok vefat etmiş olan Allah dostu ve alimi ziyaret etmişimdir. Kabirlere gitmek beni çok mutlu ediyor, çok huzur veriyor. Ait olduğum yerde gibi hissediyorum kendimi. Ama çok etkilendiğim türbelerden bir tanesi, Üstadım İhramcızade İsmail Efendi'nin türbesine girdiğim anda, caminin avlusuna girdiğim anda sanki Medine'deki gibi bir koku aldım. Ve orada biraz oturdum, Kur'an okuyunca çok muhteşem bir duygu hissettim. Bir de Emir Buhari Hazretleri. Bu zat çok anormal bir zattır. Bakın Bursa'ya gittiniz mi? İskender'miş, kestaneymiş. Bırakın bunları kardeş. Gidin bir Emir Buhari Hazretleri'nin türbesine. Biraz Kur'an okuyun, dua edin. Halinizdeki değişikliği fark edeceksiniz. sadıklarla beraber olun hükmünü yaşadığınız anda Allah kalbinize bir feyiz suyu, bir sekinet indirecek. Buna şahit olacaksınız inşallah. Ben onlarca defa şahit oldum. Bir de çok sevdiğim Merkez Efendi Hazretleri. Evimin yakınlarında Merkez Efendi Camii vardır. Merkez Efendi Hazretleri'nin karşısına o camiye her girdiğinde, avluya girdiğinde muhakkak camiye girmeden Musa Musliyeddin, Merkez Efendi'nin kabrinin karşısına geçerim ve ona Kur'an okurum. Sevabını hediye ederim. Müthiş bir feyiz alırım. O mübarek de feyzi çok kuvvetli Allah dostlarından bir tanesi. Allah Teala cennette ellerini öpmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Bu kardeşimiz de bu işi yapmış. Bursa'nın bütün ahalisi, bütün halkı çok keyiflenmişler, çok hoşlarına gitmiş. Herkes röportaja gitmiş kardeşim de. Ahmet Özcan sosyal medyada konuşuldu. Maksadım zaten buydu. İnsanlara ulaşmaktı. Reklamın parasını kendi cebimden verdim. Kendi cebinizden tişört parası veriyorsunuz, pantolon parası veriyorsunuz. Her şeye para veriyorsunuz ama Allah'ın dini için bir kuruş cebinizden para çıkmıyor. Bak çocuk sadece reklam vermek için cebinden para vermiş. Sizin aracılığınızla daha çok insana ulaşmış olacağız. Hedefim sadece tebliğ etmek. Başka maksadım yok. Destek verirseler yıllar boyunca bu reklamı yapmak istiyorum. Herkes üzerine düşeni yapsın. Az çok fark etmez. Birbirimize destek olalım dedi. Kendisine röportaja gidenlere bunları söylemiş. Demek ki etrafındaki esnaflardan da bir destek istiyor ki bu reklamı devam ettirsin diye. Kardeşim gelmeden önce bana mesaj gönderdi. Hocam ikinci otobüsü de reklamı vermiş bu kardeş. Düşünebiliyor musunuz? Yakında bütün belediye otobüslerinin arkasında faiz haramdır yazsa nasıl olur? Güzel olmaz mı kardeşler? Allah'ın ayeti yazıyor ya. Çıplak kadın görmektense Allah'ın ayetini göreceksin. İçin açılmaz mı? İstanbul'un tamamında bütün otobüsler böyle olsa keyiflenmez misin? Üstüne tramvaylar, şu anda en çok insan taşıyan ulaşım aracı tramvaydır. Tramvayların tamamında ayetler yazsa, farklı farklı ayetler. Ey insanlar, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Bak bu bir ayettir. Bu ayet yazsa sevinmez misin? Namazınızı kılın, zekatınızı verin. Bu ayet yazsa, bu ayeti görsen her sabah işe giderken keyiflenmez misin? Allah bize güç kuvvet versin. Amin. Amin. Bitiriyorum. Halk otobüsü şoförü ise reklamın hayli dikkat çekici olduğunu belirterek bazen yazıyı gören sürücülerin önünü keserek tebrik ettiğini de söyledi. Bu halk otobüsü var ya, o otobüsü kullanan bir tane şoför var. Şoför kahraman oldu şimdi. Halbuki şoförün bir alakası yok bu işte. Ama onun otobüsünün arkasında ayet yazdığı için tak sevinen Müslümanlar, keyiflenen Müslümanlar tak önüne kırıyor. Mafyacı bir adamın önüne kırması gibi. Otobüsü durduruyor. Abi dur! Hemen otobüs, halk otobüsü şoförü kapıyı açıyor. Direkt abinin yanına gidiyor. Abi öpebilir miyim elini diyor. Halk otobüsü şoförünün elini öpüyor. Sanki o adam vermiş. Adam da diyor keyiflendim diyor. Mutlu oldum diyor ya. Allah Teala bu tür cihat şuurunda olan gençlerimizin sayısını arttırsın. Amin. Amin. Mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Kalanını kim söyleyecek kardeşler? Buyur kardeşim. Benim ücretim ancak beni yaratan ait. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.